第五十七课，生词，一百九十四页。 El cana, cana, pesel, pesilim, shav, nasa shem la shav, naki, dam naki.מלאכה, עבודה, גר, גר, יגור, עד, עדה, עדה, עדת, חמד, יחמוד, גבול, גבול,